राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल दो विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम शक्ति है, एक जानने की, मानने की और करने की। तो ये तीनों शक्ति है, वो तीन कामों के लिए मिली है। करने की शक्ति है, वो सेवा करने के लिए मिली है, संग्रह करने के, कमाने के लिए, शुभ भोग के लिए नहीं मिली है। करने की शक्ति केवल सेवा करने के लिए, क्योंकि ये शक्तियां मिली हुई है, ये अपनी नहीं है। ये देने वाले की विलक्षणता है, जो देने वाला अपने को जनाता ही नहीं और देता है, ऐसा भगवान का उदार स्वभाव है। लेने वाले ने देख ली कि ये मेरी है, तो ये मेरी है, ये देने वाले की दया है, अपनी तरफ ख्याल नहीं गया। अरे ये तो देने वाली है, जैसे जो ले उसको खुद ही मालूम होती है, उसी की देती है। इस वास्ते मनुष्य वो हो, ये शक्तियां भगवान को दे देनी चाहिए किसी के। महाराज आपकी त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु है नाथ, मैं आपके ही समर्पण करता हूँ। तो करने की शक्ति है, जो बल है भीतर, वो भगवान का दिया हुआ है, भगवान का ही है, वो अपना है नहीं। अपना अगर है तो उसको कम मत होने दो, अपना आधिपत्य चलता है का, निर्बल हो जाते हैं, चलने फिरने की शक्ति नहीं रहती। तो आपका बल है, जो कम क्यों होने देते हो? जिससे ये सिद्ध होता है, अपना नहीं है, ये मिला हुआ है और छूट जाएगा। तो मिला है केवल कल्याण करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए भगवान ने दिया है ये। तो कैसे करें? तो तीन है, संसार है, भगवान है, स्वयं है। तो स्वयं है तो जानने की शक्ति तो स्वयं के लिए भी है, तुम अपने को जानो ठीक तरह से। और दोनों के बीच में है ना, एक तरफ तो संसार, एक तरफ परमात्मा है, तो संसार की सेवा करो और परमात्मा की शरण हो जाओ। काश बिल्कुल ये ठीक हो गया, अपने बच्ची दे दी, आपकी मुक्ति होगी। करने की शक्ति दे दी संसार को, जानने की शक्ति दे दी अपने आप को, मानव शक्ति भगवान को, भगवान को अर्पण कर दिया, तुम मुक्त हो गए। ये लेने से बंधन हुआ है, अपनी मानने से बंधन हुआ है, और अपने दिए मानने से बहुत ज्यादा ये बंधन हुआ है। अपनी मान ली, दी हुई नहीं मानी, अपनी ही मान ली, अपने लिए मान ली, ये बहुत गलती हुई है। अपने लिए तो ज्ञान शक्ति है, तो वो जानने की शक्ति, ज्ञान शक्ति अपनी है, वो अपनी शक्ति से क्या करे? ज्ञान शक्ति से ये करे कि ये मिली हुई चीजें अपनी नहीं है, ये ज्ञान शक्ति काम करती है। विचार किया जाए तो शरीर अपना नहीं है, बुद्धि मन ये अपने नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये प्रकृति का दिया हुआ है। प्रकृति का तो धातु है, मालिक परमात्मा है, और अगर देना है संसार को है। ये खास बात है, संसार के लिए दिया है, ये अपने लिए नहीं दिया है। तो इसको इनका मान करके इसको दे देना है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, भगवान का अंश है वो तो भगवान को अर्पण कर देना, संसार का प्रकृति का अंश है वो संसार को अर्पण कर देना, अपनी मुक्ति हो गई। बंधन यही है, जो इनको अपनी मान लिया, ये बंधन हो गया। ये बात प्रत्यक्ष अनुभव में भी आती है कि आपको चिंता होती है तो जो अपना मान लिया उसी चिंता होती है। आपकी कन्या बड़ी हो तो आपको चिंता होती है, दूसरों कन्या बड़ी हो जाए चिंता होती है क्या? तो अपनी है कन्या दान करने के लिए है, नहीं कि चिंता करने के लिए। कर्तव्य है कि भाई कन्या का सम्मान कर दो, धन मिला है वो अपने लिए नहीं है, दूसरों की सेवा के लिए है। आपके पास जो सामग्री मिली है सेवा करने के लिए मिली है, सेवा सामग्री है। और वो सामग्री है वो साधन सामग्री है, और ये साधन सामग्री ऐसे और मिलेगी वो भी साधन सामग्री। क्या दरिद्रता मिलेगी, धनवत्ता मिलेगी, बीमारी मिलेगी, स्वस्थता मिलेगी, आदर मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, मिलेगी ना। ये भी औरों के लिए, अपने लिए नहीं है। बीमारी भी अपने लिए नहीं, बीमारी अपने लिए नहीं है, बीमारी साधन करने के लिए है। बीमारी भी साधन सामग्री, और निरोगता भी साधन सामग्री, निर्धनता भी साधन सामग्री, धनवत्ता भी साधन सामग्री, और अपने निर्बलता भी साधन सामग्री, बलवत्ता भी साधन सामग्री, सब साधन सामग्री है। क्योंकि भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर दिया, तो साधन सामग्री भी साथ में रहनी चाहिए ना। बीमारी तो दो गुणी सामर्थ्य होती, स्वस्थता तो एक गुणी सामर्थ्य है, बीमारी में दो तरह की सामर्थ्य। मानो बीमारी आ गई तो ये भगवान की दी हुई बीमारी है, स्वयं आप तप करते हो तो वो तो आपके मन घरंत तप है, और बीमारी ये तप भगवान का दिया हुआ तप है, तपस्या है ये, सहना उसको प्रसन्नता से सहना, ये तपस्या है। तो तपस्या भगवान की दी हुई, जैसे आपको रोग हो जाए और आप अपनी मन बुद्धि से आप पथ्य करो और एक सदवैद्य से पथ्य करो, तो दोनों बढ़िया कौन सा, सदवैद्य की देख रेख में। तो जो हमारी बीमारी आती है वो भगवान की देख रेख में है, हम जानकर तप भूल कर देंगे, इसमें भूल नहीं होगी। बीमारी क्योंकि तप में हमारी भूल नहीं होगी, तो तप में दो बात होगी, एक तो पुराने पाप नष्ट होंगे और एक नया विकास होगा। नया विकास होता है, नया विकास क्या, कि दुख न मान करके प्रसन्न रहना, ये नया विकास है। और पुराने पाप नष्ट होते हैं, सुख में पुराना पुण्य नष्ट होता है, और दूसरों को देना पड़ता है तो देने में पात्रता को पात्र देखनी पड़ती है, उनमें प्रतंत्रता है, स्वस्थता में, धनवत्ता में, और निर्धनता में मौज है। देना पड़ता ही नहीं किसी को, कुपात्र मानना ही नहीं पड़ता, निर्धनता तो कुपात्र क्यों देखोगे, धन है तो कुपात्र देखो, कुपात्र देखना कुपात्रता खुद की ऊंची दर्जे की चीज थोड़ी है। तो जो चीजें धनवत्ता अधिक मिलती है इसके सदुपयोग में तो कष्ट पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और जो बीमारी है निर्धनता है इसमें अपने को कष्ट अपने परिश्रम करना नहीं पड़ता है, तपस्या भी आप साफ होती है। और निर्धनता है तो देना पड़ता ही नहीं, देने के बाद आपको जिम्मेवारी ही नहीं, क्यों है ही नहीं आपके पास देने की चीज, क्या दोगे। तो केवल धन की इच्छा का त्याग करना है, केवल इच्छा का त्याग, और धन हो तो इच्छा का त्याग करना ही पड़ता है, ममता का त्याग करना ही पड़ता है, वो तो बरोबर है। और अगर कुपात्र सुपात्र देखोगे तो कुपात्र सुपात्र देखना कोई बढ़िया चीज है क्या, ये घटिया चीज है। और अन्य से दोष गुण चिंतन आशु मुक्तवा, दूसरे गुण दोष नहीं देखना चाहिए, और धनवत्ता दान करो तो देखना पड़ेगा, तो एक आफत नहीं आ गई ना, उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। निर्धनता आगे उसमें मौज हो गई, कसो देना न लेना मगन रहना, कितनी मौज की बात है। तो इसमें तो बढ़िया चीज है, साधन सामग्री है। दुख आवे तो साधन सामग्री, दुख आवे तो सुख की इच्छा नहीं करना, सुख आवे तो दूसरों को बांट देना और को देना, तो उसमें सुख की इच्छा न करना, ये तो दुख में ही होगा, सुख में भी होगा। दुख में भी अपने सुख की इच्छा करनी नहीं पड़ेगी और दूसरों को सुख पहुंचाना पड़ेगा, अरे दुख में अपने सुख की इच्छा ही नहीं करो पहुंचाना कुछ पड़ेगा नहीं, आधा काम हुआ, सुख दूसरा काम हुआ। अनुकूलता अच्छी लगती है पर इसमें खतरा है, प्रतिकूल बुरी लगती है पर खतरे रहित है, इसमें लाभ ज्यादा है। केवल साधन सामग्री है, प्रतिकूलता में प्रसन्न रहना, आड़ से मोह रहना, प्रतिकूलता में विकास होता है, अनुकूलता में विनाश होता है। खर्चे से अधिक धन मिलता है तो प्रमाद से आदि होते हैं, और खर्चे से कम मिलता है तो अपने प्रमाद भोग होंगे क्या, आफत मिट जाएगी हमारी, उसमें आफत रहेगी, त्याग करना पड़ेगा। तो सुख का त्याग और सामग्री का त्याग दो करना पड़ेगा, और उसमें दुख है जिसका त्याग नहीं, उसमें तो सुख की इच्छा का त्याग करने पड़ेगा, आधा काम पड़ेगा उसको, सुख में दूना काम करना पड़ेगा। इस वास्ते जो मनुष्य शरीर में परिस्थिति आती है वो केवल साधन सामग्री है, केवल साधन सामग्री। मान आवे तो साधन सामग्री, अपमान हो तो साधन सामग्री। मान हो तो सावधान रहना, दूसरों को मान देना, सीखना कि मान अच्छा लगता है तो औरों को दो, अपमान बुरा लगता है दूसरों मत दो। तो न देने में क्या परिश्रम पड़ता है, देने में परिश्रम पड़ता है, और पूर्व के पाप नष्ट होते हैं, और दान संपत्ति मिलने पूर्ण पुण्य नष्ट होता है पूरा का। सुख सामग्री धन संपत्ति आदर मान इससे पुण्य नष्ट होता है, और अपमान निंदा इनसे पाप नष्ट होता है। तो साधन सामग्री वह बढ़िया हुई ना, पाप नष्ट होता है, इस बात को बढ़िया है, बढ़िया घटिया घटिया बढ़िया मान लिया, मरने को जीना मान लिया ना, हम तो जी रहे, ये ऊंधी मान्यता है। तो इस मान्यता को सुलटी कर लो, तो साधन सामग्री है। जैसे एक लड़का है, 8-10 साल का लड़का हुआ, और उसके माँ बाप दादा दादी सब जीते हैं, और वो 25-30 वर्ष का होगा, और एक ऐसा होगा ना माँ रहे बाप दादा दादी नहीं रहे, वो 30 वर्ष तो होशियार नहीं हो जाए इतना, अपने पर बाहर पड़ने से बहुत होशियार हो जाएगा। तो अगर विकास हुआ पुण्य पापा में नाश हुआ, दो हुआ उसमें, उसके पुण्यों का नाश हुआ, विकास रुक गया तो घाटा भी रहा ना। तो ये साधन सामग्री न मानने से गलती होती है, ये साधन सामग्री जो मानने से गली, अनुकूलता भी प्रतिकूलता भी साधन सामग्री है। तो प्रतिकूलता को सहे प्रसन्नता से, राजी हो जाए को भगवान की कृपा होगी, तपस्या दे दी भगवान ने, जान कर तपस्या करनी पड़ती, त्याग करना पड़ता, त्याग तो करना ही पड़ता। तो सुख का त्याग कर दो, सुख इच्छा का त्याग कर दो, अनुकूलता अनुकूलता की इच्छा का ही त्याग कर दो। प्रतिकूलता आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना ये तपस्या है, और अनुकूलता हो तो उसका उपयोग करना, दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना। तो सेवा करना और अपने स्वार्थ का त्याग ये तो दोनों में करना पड़ेगा, अपने स्वार्थ आराम का त्याग तो सुख दुख दोनों में करना पड़ेगा, पर दुख के त्याग में तो इतना ही करना पड़ेगा, सुख के त्याग में परिश्रम पड़ेगा, देना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, पात्र को पात्र देखना पड़ेगा, आफत आ जाएगी। ये चीजें अच्छी लगती है पर तो फायदेमंद नहीं है। तो अच्छे लगती है क्योंकि भोगी है, योगी तो अच्छे नहीं लगेगी, योगी को सुख अच्छा नहीं लगता है, उसको तो ये नीचा अपमान सुधा, नीचा अपमान करे आदमी तो अमृत होता है। सम्मान कल्याति घोर गरलम, सम्मान है वो तो जहर है, उसे बचो, बचो तो नहीं तो नीचा अपमान सुधाम, तुम बच सके बन जाते जब कृष्ण पूरे आदमी है। ग्राम ले वृक्षों के नीचे तो रहो, गांव में अपना भिक्षा कर लो, और सम्मान हो उसको जहर की तरह देखो, अपमान को अमृत की तरह देखो, और भिक्षा पी लो, और पशु जलम आज यामनम जलम जमुना जी जल पी लो, और निश्चिंत निर्भय रहो, निशंक रहो। ये बात है, तरे बिटपी नाम तरे सुखम तृष्ट, बिटपी नाम बहुत पसंद दिया है, बहुत पसंद देना का मतलब एक मुख रह जाती नहीं सदा, कोई घर बन जाए ममता हो जाए, किसी कभी किसी विषय का कभी क्यों बिल नाम स्लोगन याद होगा कोई पृथ्वी नाम तरे तृष्ट ब्राह्मण भिक्षा मटर ग्रामेश भिक्षा मटर और भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपे नाम ये भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपे नाम ग्रामेश भिक्षा मटर सत्सम्भवसाम यामनम जलमलम कशीराणि गंधांगुरु अवमानम घरियाति गोल गरलम ईजाम सुधाम। बहुत आगे थोड़ा बाकी है, कैसी बढ़िया बात है। प्रातस्तिष्ट तले तले बिटपी नाम वृक्षों के तले तले रहो, बिटपी नाम बहुत दिया तले तले मन करे किसी वृक्ष दे कभी किसी भी दे वृक्ष में ममता हो जाएगी, घर बनाए लोग वही अपना ग्रामेश भिक्षा मठ है, गाँव में भिक्षा दे दो वही ग्रामेश होता है, एक गाँव में नहीं कभी किसी गाँव में कभी किसी गाँव में कभी न तो उसमें ममता हो जाएगी, लोग आदर करने लगे फंस जाओगे। इस बात से ग्रामेश भिक्षा मठ सत्संगम व्यामनम जलबलम स्वच्छ जल निर्मल जल जमुना जी के पी लो कैसे बढ़िया होती। और सम्मान कल्यादि घोर गरलम नीतावमानम सुधाम। बोलो भाई इसे बैठे हो क्या बात है। अंतिम श्लोक थोड़ा सा वृंदावनम माच्य जो तुम वृंदावन छोड़ो मत, वृंदावन में रहो यहाँ पर और जगह मत जाओ, ऐसे मौज से रहो तो फायदा ही फायदा पूरा। वैराग्यवान के पास में चीजें नहीं रहती ना तो चीजों को छोड़ देना लोग तो कहते वैराग्य है, अरे आप छोड़िए आप तो वैराग्य कैसा हुआ। वैराग्य तो सुख सामग्री छोड़े सुख छोड़े के हो गए, आप छोड़िए हो वृद्ध तो को अच्छे लगेगा ये पद बैस पद में नहीं हो गहरा पड़ा है तो नाते कूदे हुए सोचो अलग है। यूं किसी भी मृग को वस्तु दी जाए तो अच्छी लगेगी, बढ़िया बढ़िया रेशमी कपड़ा दे उनको बढ़िया चीजा दे क्या आप दोगे, छोटी चीज देखो नया कपड़ा आप दो रही पुराने कपड़े में चाहे जो बैठ दो चाहे जो सो जो नया कपड़ा पहने तो खराब हो जाएगा, जितना बढ़िया कपड़ा उतनी आफत, बढ़िया लकड़ी उसकी आफत, लाठी बैठी तो बढ़िया आफत, जितनी चीज बढ़िया है वही घटिया है वृद्ध के लिए वो घटिया सब वो आफत है। इस वास्ते भगवान कृपा करिए जो सामग्री दी नहीं अब त्याग करना ही नहीं पड़े, आप कृपा से ही त्याग हो गया आप ही तो कितनी बढ़िया बात है, त्याग करना पड़ता है ना त्याग ही बिना परम त्याग आज शांति निरंतर बिना त्याग शांति मिलती नहीं तो अपने आफत ही नहीं मिलती पहले से ही मौज हो गई। तो सब सामग्री साधन सामग्री है, जो परिस्थिति मिली है अच्छी और मंदी ठीक और बेठीक निर्धनता और धनवत्ता बीमारी और स्वस्थता जो मिली सब की सभी साधन सामग्री भोग सामग्री है ही नहीं। बीमारी में साधन दूना होता है, बीमारी में साधन दूना होता है, मन बीमारी में आनंद आना चाहिए खुशी आनी चाहिए कि पाप कट रहा है और आनंद आता है उसमें मस्ती आती आनंद आता है बीमारी में। अटकल बताओ बोल बजरंगा तुम बताओ भाई बीमारी में आनंद आता है कि नहीं देख सोते ही जाता सोते ही पुराने पुनर्ष्ट होते पाप और तपस्या होती है और निष्काम करने से तपस्या का फल होगा गाड़ी। इस वजह से सम्मान में तो संतों को संकोच होता है अपमान भी संकोच नहीं होता है अपमान निश्चिंत है आनंद आता है अपमान माना जाता है आप बताते जी मानू जाता है सोते ही स्वाभाविक करना नहीं पड़ता सोचना नहीं पड़ता सोचना नहीं पड़ता कुछ चिंतन नहीं करना पड़ता सोते ही स्वाभाविक। अगर नहीं आता है तो आसक्ति है राग है शरीर में राग है बीमारी में शरीर का पता लगता है शरीर क्या है शरीर की शरीर माज नदी है कि नहीं बीमारी में शरीर की इज्जत दी गई शरीर कोई माज न है कैसो है ये आप बता रहा है ये तो इसका ठीक पोल खुलती है इसकी इस बात देख ले भाई शरीर कैसा है शरीर का अभिमान छोड़ो तो सुख आराम में छोड़ने में आफत होती है, बीमारी में अभिमान छूटता छूटता ही, तो स्वाभाविक ही गान जाता है। देखो एक बात बताऊं आपको, अटकल बताऊं, अटकल बताऊं आपको, अपने पर कर्जा हो और कर्जा चुकाना हो तो बेईमान को तो चुकाना बुरा लगता है, पर भला आदमी ईमानदार है उसे कर्जा चुकाने में दुख होता है, घर खर्च तो होता है, पैसे तो घर खर्च होते ही है चुकाने में, तो घर खर्च होने से सुख होता है दुख होता है, कर्जा चुकाना होता है, तो बीमारी कर्जा ही तो चूक रहा है, और क्या आप बताओ, पाप रूपी कर्जा चूक रहा है ना, तो कर्जा उतर रहा है, तो कर्जा उतरने में सुख होगा, कर्जा रहने में सुख होता है, बताओ बीमारी या तो कर्जा इतना तो उतरा है, मौत हो गई इतने आप तो मिटी, ये तो पाप कटे, अरे काम पाप कटी हुए, समझे मारवाड़ी भाषा है, पापो कटी हुए, वो तो पापो कटी हुए, पाप कटे ठीक है। ये बात याद आ गई, एक पुजारी थे बूढ़े, तो बेटे अरे बेटा ठाकुर जी को उठा दिया कि हाँ कि पाप कटियो, ठाकुर जी स्नान करा दिया कि हाँ तो पाप कटियो, पोशाक पहना ठाकुर जी हाँ कि तो पाप कटियो, ठाकुर जी चंदन चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, पुष्प मारे पहले हाँ पाप कटियो, तो दूसरा आदमी क्या बोलते हो, क्या क्या बोलते हैं, तो पाप कटी बस कहते हो, तो ठाकुर जी स्नान करने पाप नहीं कटेगा तो पाप पुण्य कटेगा, पाप कटेगा, पाप दोपहर आएगी तो पाप कटे हो, आनंद घर में कोई मर जाए तो पाप कटे हो, सच्ची बात है झूठी, बताओ धन चला जाए पाप कटे, धन जो पाप है घनी सहायता है, जो पाप है कोई हो पाप कट जाए तो स्वच्छ हो जाए, बोलो कैसी अटकल है सच्ची है झूठी बताओ, तो अपने जो परिस्थिति आती है वो सब साधन सामग्री है, मनुष्य शरीर तो है साधन करने के लिए शरीर, और परिस्थिति आती है वो साधन सामग्री, और सामग्री परमात्मा प्राप्ति करो, जो आवे सुख आवे दुख आवे मान आवे अपमान आवे निंदा आवे प्रशंसा आवे निर्धनता आवे धनवत्ता आवे, घर के मर जाए घर में जन्म जाए, सब साधन सामग्री, अनुकूलता पुत्र सब साधन सामग्री है, क्योंकि सहिष्णुता होनी चाहिए ना, तो दुख भी सहो सुख भी सहो, सुख सहा नहीं जाता है, मान सहा नहीं जाता है, फूल जाता है तो सहा नहीं गया, अरे अपमान में दुख गया तो सहा नहीं गया, अरे श्रेणी से होगा तितिक्षा तब तो कल्याण होगा, अरे श्रेणी से तो कल्याण होगा, अब बताओ शंकराचार्य महाराज ने तितिक्षा को कवच बताया है, बख्तर है कवच है, लड़ने वाले के बहुत लोहा कवच हो तो घाव नहीं लगता, इस वास्ते तितिक्षा है जो कवच है असली, सहलिया दुख भी सहलिया सुख भी सहलिया, सुख दुख के समय कृत्वा तो समान कैसे करोगे, नहीं सह होते समान नहीं होगा, इंसान है समान हो जाएगा, सुख आए वही दिन आए, दिन आए तो चला जाएगा, रात आए चला जाएगा, दुख आए तो चला जाएगा, सुख आए तो चला जाएगा, ये चला जाएगा याद रहे तो आप साफ सहल हो गए, क्यों दुखी हो गए, ये को ठहरेगा वे सुख राजी होते क्यों राजी होते वे ठहरेगा, ये तो ठहरने का है ही नहीं, अब ठहरने का ही नहीं, कुछ हम फंस गए पाप पुण्य लग गया भाई दुखी सुखी हो गए तो क्यों थपेड़े खाओ, बदला ना सुखी होना दो बने दो जाने दो है जी होने दो, समझे बताया था ना रामा माया राम की मत दे अड़ी पार, अरे जो जान दे परमात्मा रेखा, नारायण नारायण नारायण ये बात है सर।